فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادری سوال کردن درباره پول جمع میکنن، خودشون یا در دست پدرشون یا هر جای در سوم جمع میکنن، برای ماشین خریدن یا برای یک روزی لازمی سوم جمع میکنن، از همین سوم زکات میدهن یا نه؟ بله برادرم، اگر که به نصاب برسد و مقدار یک سال اون سوم در دست شما باشد، بله برادرم زکات دارد، باید زکات برآورده شود، چی در دست خود شما است و چی در دست پدرتان. در دست هر کسی باشد، سوم شما به مقدار نصاب باشد، پس شما از اون سوم باید زکاتتان را ببرارید. نصاب در هر سالها تغییر می‌یابد و گوناگون هست، والله اعلم. امسال در کشور ما و شما 1200 دلار هست و انیقش را نمی‌دونم، میتونید شما نصاب را از سایت یا که از ورقایی که در رمضان ها میبرارن برای تقویم ماهانه، از اونها پیدا بکنید که نصاب چند قدر هست، یعنی چند هزار سومانی داشته باشید یا چند هزار دلار که داشته باشید نصاب شروع میشه. تقریبا 1000 دلار یا 1200 دلار همین قدر هست نصاب. اگر که همین 1200 دلار یک سال در دست شما که بیستد، بله شما باید 30 دلار شو ببرارید، یعنی که از 100 دلار 2.5 دلار، از 1000 دلار 25 دلار، از 200 دلار دیگر 5 دلار، از 1200 دلار 30 دلار زکات برآوردنتون لازم است. یا چند هزار دلاری که دارید، از هر 100 دلار 2.5 دلار شب باید شما زکات بدید، 2.5 فایز زکات برآوردنتون لازم هست، اگر که در دست شما یک سال این پول بیستد، یعنی که یک حول بیستد. اما اگر از یک سال کم بیستد، در گردن شما زکات فرض یا واجب نیست، اگر که 3 4 5 10 هزار دلار هم باشد، یک سال کم در دستتون باشد، و در این صورت در گردنتون واجب نمی باشد زکات، می شود که شما زکات رو ادا نکنید. لیکن در دادن زکات شما بخیلی نکنید و بسیار متوجه باشید و زکات رو ببرید. البته را الله سبحانه وتعالی در مال شما برکت می دهد، چطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید که منافقا فکر می کنند که زکات صدقه دادن مال انسان رو کم می کنند، اما در اصل این طور نیست، بلکه زکات دادن یا صدقه دادن مال انسان رو نمو می دهد، زیاد می کند و مال انسان با برکت می شود. پس هر کسی را که سوم دارد، مثلا به اندازه نصاب از نصاب در دیده زیادترک در خانهش به مقدار یک سال اون سومش می ایستد، پس زکات برآوردن رو فراموش نکنید و فکر نکنید که سوم شما کم می شود، بلکه سومای شما زیاد می شود. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و بالله توفیق، و صلی الله و سلم علی نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.